up to the eye. You're under the soil. We'll be right back. Suppers Ready. Tak kończy się płyta Foxtrot z roku 1972 formacji Genesis. Dzisiaj w legendach rocka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeżeli chodzi o polskich wykonawców w naszym dzisiejszym spotkaniu, to wybrałem tych z tej najwyższej półki, bo to takie miejsce i taka pora, że dzieła, które za chwilę Państwo usłyszą, będą brzmiały chyba najlepiej. Czesław Niemen, a potem Marek Grechuta. Thank you. cieniu odjeżdża. Mawszy na pancerz, przy pochodniach, co z krami grają około twych kolan, miecz ma szynę.

myślicie. Że ja nie pan, dlatego że dom mój ruchomy z wielbłądziej skór. Jak piramidę. Thank you.

powoli i powoli noc brodzi. Czemu sobie się spiesz, czemu szybko odchodzisz? Bo gdybyś chciała zostać na dłużej, godzina miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowa, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać znowu. O, gdybyś chciała zostać na dłużej, godzina miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowa, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać znowu. Bema pamięci żałodny rapsod, pielgrzym Czesław Niemen. Dzieła, wielkie dzieła polskiej muzyki. A potem Marek Grechuta i Godzina Miłowania z albumu Magia Obłoków. Marek Grechuta, który, powiem Państwu szczerze, w tym wydaniu jest mi zupełnie obcy i od jakiegoś czasu sięgam po płyty takie właśnie jak ta Magia Obłoków, żeby poznać mistrza od tej jazz-rockowej, progresywnej strony. Dzisiejsze wyjątkowe spotkanie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia kończy muzyka zespołu Kamel. Dobrej nocy. Thank you.